Book 2 35 في المطار في สนามบิน من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ هل هذا طيران مباشر؟ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ من فضلك أريد تأكيد الحجز ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ من فضلك أريد إلغاء الحجز ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ من فضلك أريد تعديل الحجز ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ เที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ هل ما زال يوجد مكان لإثنين ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط ไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ متى نهبط؟ เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ متى نصل؟ เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ هل هذه حقيبتك؟ นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ هل هذه شنطتك นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ هل هذه أمتعتك นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ 20กิโล 20กิโลกรัม كم فقط 20กิโล อะไรนะแค่20กิโลกรัมเองหรือคะ อัลรจาอูอัลซิฮาบอิลา www.book2.2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية